ีดีธรรมบรรยายชุดธรรมมองโลกพุทธศักราช2547โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องจะวิ่งไล่ตามความสุขหรือจะก้าวไปในความสุขบรรยายเมื่อวันที่16กันยายนพุทธศักราช2547 ถามถึงความคิดเห็นของแต่ละท่านในวันนี้ก็ถ้าเป็นไปได้อีกองค์ก็ต่อจะให้จบนี่ว่าเริ่มได้ใครดีอะอริยญาณโ อสำหรับข้อหนึ่งนี้ขอแยกตอบเป็นสองนะครับอันที่หนึ่งก็คือธรรมะที่เป็นตัวเด่นในใจแล้วก็อันที่สองนี่เป็นธรรมะที่ยังสงสัยอยากจะถามพระเดชพระคุณเพิ่มเติมนะครับอันที่หนึ่งธรรมะที่เป็นตัวเด่นในใจก็คือท่าทีต่อทุกข์นะครับเพราะว่าทุกสุขเนี่ยเป็นภาคหนึ่งของชีวิตเลยครับแล้วก็เมื่อพิจารณาชีวิตก็จะเต็มไปด้วยกับสุขกับทุกข์สลับกันแล้วถ้ามนุษย์สามารถปฏิบัติเพื่อให้ถึงทุกข์ได้ก็น่าจะแต่ถึงสุขได้ก็จะปฏิบัติให้ตนเองมีสุขนะครับคราวนี้ก็ได้ยึดหลักที่พระเดชพระคุณพูดไว้ในเทปว่าการมองอะไรก็มองแบบมองในเชิงสร้างสรรค์ไว้เช่นพระที่ท่านมองจากตึกมหาจุฬาแล้วเห็นคนเดินต่างๆเนี่ยครับท่านก็ไม่ทุกข์แล้วคราวนี้หลักก็วางไว้ชัดอยู่แล้วว่าทุกข์นั้นสำหรับเห็นนะครับเป็นกิจในอริยสัจนะครับก็เลยพยายามฝึกตัวเองว่าจะไม่ทุกข์ในใจครับนี่เป็นหลักที่พยายามฝึกอยู่ครับส่วนธรรมะที่เป็นข้อสงสัยหรืออยากจะเรียนถามพระเดชพระคุณเพิ่มเติมก็มีเรื่องหลักใหญ่ๆสองเรื่องครับ1เรื่องทุกข์2กับเรื่องแรงจูงใจทางพระพุทธศาสนาครับเรื่องที่1เรื่องทุกข์นั้นก็ได้อ่านที่พุทธธรรมแล้วก็ฟังเทปว่าทุกข์นั้นท่านพูดไว้ในต่างที่กันก็จะมีความหมายกว้างแคบต่างกันเช่นในไตรลักษณ์ในอริยสัจแล้วก็ทุกข์ที่เป็นเวทนานะครับแล้วคราวนี้ก็อยากจะถามเฉพาะว่าทุกข์ที่ในอริยสัจนั้นท่านมุ่งที่ตัวอุปาทานแล้วส่วนพระผู้บรรลุธรรมแล้วท่านยังมีขันธ์5อยู่นั้นท่านยังเป็นทุกข์ในอริยสัจหรือไม่นะครับที่1ครับต่อไปนั้นก็คือสิ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติเพื่อดับทุกข์หมายถึงดับทุกข์ในอริยสัจทั้งทุกข์กายทุกข์ใจด้วยหรือเปล่าข้อที่2ครับแล้วตัวตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ใจนั้นชัดเจนอยู่แล้วแล้วตัณหานั้นจะสามารถทำให้เกิดทุกข์กายได้หรือไม่นะครับแล้วก็อันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับเรื่องส่วนตัวครับ อ้าวพูดจะให้จบเลยก่อนดีไหมพูดในตอบปัญหาเรื่องส่วนรวมไปซะเลยเนี ่ยอันนี้เรื่องสุขทุกข์นะครับส่วนเรื่องแรงจูงใจทางพุทธศาสนานั้นก็เป็นเรื่องตัณหากับฉันทะนะครับพระเดชพระคุณก็อธิบายไปบ้างแล้วนะครับแล้วคราวนี้ว่าอยากถามว่าถ้าเกิดว่าจะเอาทฤษฎีทางพระพุทธศาสนาเนี่ยครับไปสู่การทำวิจัยหรือการทำวิทยานิพนธ์โดยใช้ทฤษฎีทางพุทธศาสนาเป็นฐานนะครับซึ่งปัจจุบันนี้วิทยานิพนธ์เขาทำก็ใช้ทฤษฎีทางตะวันตกนะครับเช่นมัสโลอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่างานทั้งเล่มนั้นเราใช้ทฤษฎีทางพุทธศาสนาทำนี้จะไปได้แค่ไหนเพราะว่าจิตวิทยาหรือวิชาการทางข้างนอกนี่ก็จะมีมุ่งเน้นที่เป็นวิทยาศาสตร์ได้วัดด้วยตัวเลขอย่างนี้นะครับแล้วคนนี้ว่าถ้าเกิดเอาทฤษฎีตัณหาฉันทะไปทำนี้จะสามารถวัดได้ด้วยวิธีการของเขาได้หรือไม่นะครับแล้วก็ติดที่ข้อจำกัดอันนี้ด้วยส่วนทฤษฎีทางพุทธศาสนาเองเช่นตัณหากับฉันทะนี้จะแปรผกผันกันหรือไม่นะคือหมายถึงว่าถ้าตัณหาสูงจะหมายถึงฉันทะต่ำหรือไม่นะครับแล้วการที่จะนำไปสู่การวัดนั้นจะวัด ตัณหาอนุวัตฉันทะดีเพราะว่าเป็นพูดถึงพร้อมกันสองเรื่องนะครับแล้วก็การจะพัฒนาแรงจูงใจทางพระพุทธศาสนานี้จะใช้วิปัสสนากรรมฐานมาพัฒนาได้หรือไม่นะครับอันนี้เป็นสองเรื่องใหญ่ๆนะครับ อ้าวอันนี้ก็กลายเป็นว่าคือเรื่องส่วนตัวแต่ว่ายังมีแง่มุมที่ลึกลงไปเป็นข้อสงสัยถามเพราะฉะนั้นอันนี้จะต้องแยกไปก่อนเนี่ยเอาไปว่าโดยส่วนตัวเนี่ยสนใจเรื่องสุขทุกข์และเรื่องตัณหาและฉันทะเรื่องการปฏิบัติต่อสุขและทุกข์อ้าวทีนี้เอาไปว่าในแง่ของความสนใจของส่วนตัวไปนี้ก่อนส่วนตัวรายละเอียดในเรื่องของการตอบปัญหาข้อสงสัยนี้เอาไว้เดี๋ยวทีนี้ก็ไปเรื่องส่วนรวมซะเลยจะได้จบตอน เรื่องส่วนรวมนี้ผมรู้สึกว่าปัจจุบันนี้โดยเฉพาะสังคมไทยนี่มีแนวโน้มไปว่าจะเรื่องการยั่วยวนทางกามอารมณ์นี้จะเด่นชัดขึ้นมากครับโดยเฉพาะที่สังเกตได้คือหนังสือพิมพ์นี้จะมีเรื่องนี้เด่นชัดขึ้นมากครับแล้วก็กลายเป็นว่าเรื่องพวกนี้เด่นขึ้นหรือเป็นที่สนใจแล้วก็จะแข่งขันการมาเป็นจุดล่ออย่างเงี้ยครับส่วนชาวพุทธเองเนี่ยจะมีท่าทีหรือปฏิบัติกับเรื่องพวกนี้ยังไงนะครับนี่เป็นเรื่องของสังคมครับ แต่ว่าเป็นห่วงเรื่องเนี้ย ครับ นะครับว่าเดี๋ยวนี้เหมือนกับว่าไอ้เรื่องเพศเนี่ยถูกปลุกกระตุ้นเรามากแล้วก็กลายเป็นเครื่องมือของธุรกิจไปด้วยแต่ธุรกิจก็ยิ่งมาใช้ไอ้ตัวนี้เป็นตัวปลุกกระตุ้นเราเพื่อให้เสริมไอ้การหมุนเวียนของธุรกิจนั้นมากขึ้นนะก็เลยกลายเป็นวงจรร้ายไปเรียกว่าวิเชียร์เซอร์เคิลจบแล้วนะทีนี้จะตอบผมว่าเรื่องตอบนี่มันเป็นรายละเอียดมากเดี๋ยวฟังให้จบซะก่อนนะให้ท่านสิทธิสักโขตอบจะได้ครบกันซะก่อนนะทีนี้ค่อยมาลงรายละเอียด ครับในหมวดหลักธรรมที่ผมรู้สึกประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ยินก็จะเป็นเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนะครับอันนี้เป็นที่เด่นขึ้นมาในใจทำให้อยากจะศึกษาลึกลงไปถึงหลักหมวดธรรมต่างๆครับ ที่สนใจเรื่องนี้เพราะเหตุผลอะไรหรือเปล่า ก็รู้สึกว่าเรามองอะไรสั้นนะครับใกล้มองแค่สิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่ตาเห็นแต่ไม่ได้มองกว้างออกไปถึงผลกระทบ ที่อยู่แค่พื้นผิว ครับผม เปลือกมัน ใช่ครับพอมองเห็นถึงหลักนี้แล้วก็ถึงจะมารู้ว่าอ๋อตัวอวิชชานั้นมันเป็นแรงขับดันทุกอย่างครับก็เลยรู้สึกว่าพุทธศาสนาเนี่ยลึกซึ้งมากครับก็เกิดความประทับใจส่วนในเรื่องของแง่สังคมก็อย่างที่ได้เคยท่านพระเดชพระคุณเจ้าคุณอาจารย์ได้เคยถามว่าปัญหาของสังคมในสายตาของผมก็ได้ตอบไปในเรื่องของการศึกษาก็เลยยังคงในแง่คิดของเรื่องไตรสิกขาไว้อยู่ครับว่าคือคนเนี้ยควรจะต้องรู้จักศึกษาแล้วก็ควรจะรู้ว่าชีวิตนั้นเป็นไปเพื่ออะไรชีวิตนี้คืออะไรควรจะทำอย่างไรกับมัน เนี่ยครับชีวิตกันเรื่อยไป ครับผมก็มีอยู่สองหลักนี้แล้วครับ ก็เลยเดี๋ยวให้มาของท่านอริยญาโนจำคำถามของตัวเองมาให้ครบนะพอผมจำไม่หมดทีนี้อยากจะพูดย้อนไปอีกนิดหนึ่งคือเรื่องที่พูดคราวที่แล้วที่ว่าเราวัดเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนในสังคมเนี่ยที่ว่ายังหวังพึ่งอำนาจโดนบันดาลอะไรอยู่เนี่ยเราก็ยังต้องแยกไปอีกว่าพวกที่เชื่อหวังอำนาจโดนบันดาลอย่างเนี้ยก็มีบางพวกที่ว่าหวังรอคอยแบบงอมืองอเท้านะรอการโดนบันดาลอย่างเดียว ก็พวกที่ว่ามีความเพียรพยายามกระทำเป็นแต่ว่ารู้สึกไม่มั่นใจยังหวาดในสิ่งที่ตัวเองมองไม่เห็นนะก็ต้องการกำลังใจบ้างหรือการคุ้มครองบ้างใช่ไหมเราก็ยังแยกว่าสองพวกนี้ก็ไม่เหมือนกันนี่ใช้หลักอะไรมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินก็คือหลักกรรมที่เคยบอกพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราเป็นกรรมวาทะเป็นวิริยะวาทะเป็นกิริยะวิริยะวาทะและกิริยะวาทะถ้าเต็มก็มีเนี่ยกรรมเราเป็นกรรมวาทะวิริยะวาทะเอ้ยขอไปกรรมวาทะกิริยะวาทะวิริยะวาทะแต่บางครั้งพระองค์ก็ตัดกิริยะออกเพราะว่ามันก็พวกเดียวกันก็เหลือสองตัวก็กรรมวาทะกับวิริยะวาทะหรือกรรมวาทวิริยะวาทคือกรรมการกระทำแล้วก็วิริยะความเพียรสองอันนี้มันต้องเนื่องกันก็หมายความว่าถือหลักการกระทำและถือหลักความเพียรเมื่อคนจะทำก็ต้องมีความเพียรเนี่ยก็ควบกันมาหรือมีความเพียรในการกระทำนี่เราดูคนสองพวกนั้นที่ว่ายังหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แต่พวกหนึ่งยังมีการกระทำใช่ไหมยังฝังผลจากการกระทำและมีความเพียรในการทำการในการเพียรในการทำการนี่เป็นตัวบอกว่าเขายังไม่พลาดจากพุทธศาสนาทีเดียวแต่ถ้าเขาไม่มีความเพียรทำการเลยก็แสดงว่าเขาหลุดไปจากหลักกรรมหลักความเพียรไปแล้วใช่ไหมมันก็หมดกันรอคอยอย่างเดียวมันก็ไม่มีทางพัฒนาชีวิตได้นะทีนี้พอคนมีการกระทำมีความเพียรมันมีการกระทำมันก็จะมีการพัฒนาตัวเองได้แล้วก็เดินหน้าก็แปลว่าใช้หลักนี้ตัดสินทำไมเราจึงบอกว่าสองพวกนี้ต่างกันเห็นว่าอ้าวเพราะนั้นต้องมีการกระทำและมีความเพียรในการกระทำก็หรือเรียกง่ายๆว่ามีความเพียรในการทำการเป็นตัวสำคัญที่จะดูมนุษย์ว่ายังอยู่ในหลักการของพุทธศาสนาอยู่แต่ว่าเราอาจจะมองลึกลงไปอีกนอกจากเพียรในการทำการแล้วเนี่ยพอพูดถึงกรรมเราก็จะต้องมีการแยกว่ากรรมดีกรรมชั่วบุญบาปกุศลอกุศลเราก็มุ่งให้ทำกรรมที่ดีที่เป็นกุศลภาษาสมัยใหม่ก็เรียกว่าเป็นการกระทำที่เป็นการสร้างสรรค์หรือว่าไม่เบียดเบียนนะก็เป็นการทำกรรมที่ดีไม่ทำกรรมชั่วนั่นเองมุ่งอย่างนี้นะเพียรทำการแล้วก็พยายามทำไอ้สิ่งที่ดีแต่ไม่ใช่เท่านั้นนะมันต้องต่อไปว่าทำให้ดียิ่งขึ้นไปใช่ไหมแต่ก่อนนี่ดีแค่นี้ต่อไปก็ดียิ่งขึ้นเอาดียิ่งขึ้นยังไงนะในแง่ศีลก็คือว่าพ้นจากการเบียดเบียนกันเบียดเบียนกันน้อยลงแล้วก็เกื้อกูลกันมากขึ้นใช่ไหมนี่แสดงว่ากรรมนั้นมีการก้าวหน้าหรือพัฒนาในด้านศีลห่างพ้นจากการเบียดเบียนและเกื้อกูลกันมากขึ้นแล้วก็ในแง่จิตใจมีคุณธรรมมากขึ้นทำกรรมที่ประกอบด้วยคุณธรรมเกิดจากศรัทธาเกิดจากเมตตากรุณาอะไรต่างๆและจิตใจดีงามมีความผ่องใสสดชื่นอะไรต่างๆเนี่ยมีความเข้มแข็งจิตใจก็ดีขึ้นในการกระทำนั้นมีความขยันอดทนมีสติมีสมาธิมากขึ้นจะได้ว่ากรรมนี้ดีขึ้นแล้วในแง่ปัญญาก็รู้เหตุรู้ผลมองใกล้มองไกลมองเห็นเหตุปัจจัยมองผลที่จะเกิดสืบต่อไปว่ามันจะไปเกิดผลดีผลเสียยังไงนะกว้างออกไปด้วยก็ถ้าอย่างนี้ก็หมายความว่ากรรมมันก็มาโยงกับหลักไตรสิกขาคือการกระทำกรรมของคนนี่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชีวิตนั่นแหละใจสิกขามก็ออกที่กรรมนี่เองแหละฉะนั้นกรรมก็จะต้องดียิ่งขึ้นไปโดยตัดสินด้วยหลักใจสิกขาอย่างที่ว่าเนี่ยนะเราก็มองเป็นชั้นๆไปอ่านว่าเอาแล้วนะให้ถือว่าขั้นต้นให้มีการความเพียรในการทำการแล้วก็ขยายต่อไปว่าทำการที่ดีแล้วก็ดียิ่งขึ้นไปนะแล้วก็ พอบอกดียิ่งขึ้นไปตอนนี้จะมีการพัฒนาก็ต้องดูว่าดีขึ้นยังไงในแง่ไหนนะในแง่ศีลในแง่จิตในแง่ปัญญาอันนี้ก็จะโยงไปหาหลักพุทธศาสนาอื่นได้หมดเลยตอนนี้นะอันนี้ก็เป็นของที่พูดแถมจากข่าวที่แล้วเพื่อให้ชัดยิ่งขึ้นถ้าไม่มีอะไรจุดนี้ก็มาที่ท่านอริยญาโนถามหรือเวลาอีก15นาทีนี่ก็มีเรื่อง2เรื่องเรื่องทุกข์เรื่องสุขนะก็เอาเรื่องทุกข์เรื่องสุขที่ถามก่อนเรื่องทุกข์เรื่องสุขนี่ก็อย่างที่พูดกันที่แล้วก็ได้บอกถึงวิธีปฏิบัติต่อทุกข์และสุขว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในเทวทัสสูตรนะพระไตรปิฎกเล่ม14พระสูตรแรกเลยก็มีวิธีปฏิบัติต่อทุกข์สุข4ประการ1ไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่เป็นทุกข์ที่ท่านใช้คำเต็มว่าที่ไม่ถูกทุกข์ทับถม2ไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทำ3แม้ในสุขที่ชอบทำนั้นก็ไม่สยบมัวเมา4เพียรกำจัดเหตุแห่งทุกข์ให้หมดสิ้นไปหรือว่าพูดอีกสำนวนหนึ่งว่าเพียรปฏิบัติเพื่อเข้าถึงสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไปอันนี้ก็บอกอยู่ในตัวแล้วนอกจากแยกทุกข์แยกสุขแล้วเนี่ยสุขก็ยังแยกระดับอีกเนี่ยตรงนี้จะต้องเข้าใจอันนั้นสุขแง่หนึ่งก็คือว่าถ้าว่าตามสภาวะแล้วคำว่าสุขเนี่ยโดยสภาวะแล้วมันก็เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะมันอยู่ในขันห้านั่นเองไงใช่ไหมอยู่ในขันไหนเอ่ยอ้าวทายนิดหนึ่งสุขเนี่ยอยู่ในขันไหนห้าเวทนาขันสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์หรืออุเบกขาอะไรก็แล้วแต่นะฮะหรือแยกห้าก็เป็นสุขทุกข์โสมนัสโทมนัสอุเบกขาสุขทุกข์ทางกายสุขทุกข์ทางใจแล้วก็กลางกลางทีนี้มันเป็นเวทนามันก็เป็นสภาวะธรรมประพวกที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งเรียกว่าสังคตธรรมหรือจะเรียกว่าสังขารอีกทีนะก็ต้องแยกได้ระหว่างคำว่าสังขารในขันธ์5กับคำว่าสังขารในไตรลักษณ์นี่เข้าใจแล้วใช่ไหมเข้าใจดีแล้วใช่ไหมไม่สับสนเอาง่ายๆก็คือแทนที่จะพูดว่าสังขารในไตรลักษณ์เนี่ยเราพูดอีกคำว่าสังคตธรรมนี่ง่ายกว่าจะได้ไม่ยุ่งคำว่าสังขารในไตรลักษณ์เนี่ยพูดอีกสำนวนหนึ่งใช้คำว่าสังคตธรรมมันจะชัดขึ้นนี่ในเมื่อมันเป็นสังคตธรรมมันเกิดจากปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยไม่ว่าสุขว่าทุกข์อุเบกขาเฉยๆมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยมันก็เลยไม่เที่ยงแล้วก็เป็นทุกข์คงอยู่ไม่ได้แล้วก็เป็นอนัตตาเพราะนั้นไอ้สุขนี่ก็เป็นทุกข์จะมาในแง่นี้นี่คือสุขเวทนาความรู้สึกสุขแต่มันเป็นทุกข์ในแง่ของทุกข์ในใจรักเข้าใจไหมตรงนี้เนี่ยแยกกันแหละนี่ท่านต้องเข้าใจก่อนนะทุกท่านเข้าใจดีไหมเนี่ยไม่มีปัญหานะอ้าวก็แปลว่านี่ก็คือเราแยกให้เห็นเรื่องสุขที่เป็นระดับต่างๆแม้ตอนแรกก็แยกในแง่สภาวะว่าอ๋อที่เราพูดว่าสุขเนี่ยเราพูดโดยสำนวนภาษาต้องแยกให้ได้ว่าโดยสภาวะนี้สุขที่เข้าใจกันทั่วไปเนี่ยมันก็เป็นความผันเปลี่ยนแปรขวัญแปรของความรู้สึกที่ขึ้นต่อสิ่งที่ประสบเช่นอารมณ์สิ่งที่เสพใช่ไหมแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปมันไม่คงที่อยู่แล้วแต่เหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องแปลว่าสุขในแง่นี้สุขเวทนาก็ยังเป็นทุกข์ในแง่มันเป็นสังคตธรรมที่เป็นไปตามพระไตรลักษณ์เพราะนั้นในพระสูตรบางแห่งนั้นจึงต้องมาพูดกันให้ชัดอีกว่าทำไมว่านิพพานเป็นสุขอ้าวเราบอกว่านิพพานเป็นสุขก็ในเมื่อสุขเป็นเวทนาแล้วมันก็เป็นสังคตธรรมมันก็เป็นอนิจจังเป็นต้นเป็นทุกข์ อ้าวแล้วนิพพานเป็นสุขก็นิพพานก็ต้องมาเป็นทุกข์สิใช่ไหมใช่ไหมก็ถวายอย่างนี้นะเนี่ยเปล่าท่านไม่ได้หมายความอย่างนั้นคือมันเป็นสำนวนภาษาอันนี้ต้องพูดกันในแง่อีกระดับหนึ่งว่านี่ว่าสุขในความหมายทั่วไปของมนุษย์ปุถุชนที่พูดกันก็คือสุขอย่างที่ว่าเนี่ยนะก็เป็นสุขเวทนาก็เป็นไปตามพระไตรลักษณ์ที่ไม่เที่ยงคงอยู่ไม่ได้แล้วก็ไม่เป็นตัวตนของมันเองทีนี้ที่ว่าสุขในความหมายอย่างนิพพานเนี่ยถ้าใช้สำนวนที่นิยมท่านจะใช้ว่าไร้ทุกข์ใช่ไหมหรือพ้นทุกข์แต่ว่าเพราะว่ามันมีการเปรียบเทียบอีกในเมื่อไอ้สุขทั้งหลายของมนุษย์ปุถุชนเนี่ยมันยังเป็นทุกข์เมื่อสุขนั้นไม่มีเหลือเลยท่านก็เลยบอกว่าสุขเยี่ยมยอดสุขสูงสุดที่มันจะไม่เป็นทุกข์นี่เป็นภาษาเปรียบเทียบพอเข้าใจไหมฮะภาษาเปรียบเทียบให้เรื่องสำนวนภาษางี้เรื่องของภาษาไม่มีจบใช่ไหมต้องรู้ทันอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้ทันภาษาหรือรู้ทันสมมตินะคือจะเป็นการพูดแยกแยะบางทีก็แล้วแต่กรณีนะแต่ต้องทำความเข้าใจให้ทันท่านพอนึกออกไหมท่านนันทมโนนะเอาละแปลว่าเพราะว่าสุขของมนุษย์ปุถุชนเป็นสุขเวทนาอะไรที่ว่าเนี่ยมันก็ยังเป็นทุกข์นั่นเองนี่ท่านต้องการพูดให้เห็นว่านิพพานน่ะไม่ตกอยู่ในภาวะที่จะขึ้นตรัสรู้เป็นอนิจจังทุกขังในสองข้อแรกนะมันก็เลยไม่เป็นทุกข์แหละมันก็เป็นสุขแท้นะสุขแท้แท้ว่างั้นนะสุขแท้ก็คือไม่มีทุกข์เท่านั้นเองแต่ว่าถ้าพูดภาษาสำนวนแท้แท้ท่านก็คือพ้นทุกข์นะถ้าจะไม่ให้สับสนอ้าวนี่ก็เป็นแง่หนึ่งนี่ก็พูดกันเป็นแง่ๆทีนี้ย้อนกลับมาสุขของมนุษย์ทั่วไปอีกในนั้นก็บอกว่าให้เพียรปฏิบัติเพื่อเข้าถึงสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไปหรืออีกสำนวนบอกกำจัดทุกเหตุแห่งทุกข์ให้หมดนั่นคือถ้าสำนวนแบบว่าไม่ให้มีข้อที่ต้องถกเถียงกันมากก็คือกำจัดเหตุแห่งทุกข์ให้หมดสิ้นไปตราบใดที่ยังมีทุกข์ก็ยังเป็นปัญหาอยู่ก็กำจัดเหตุแห่งทุกข์ให้สิ้นไปนี้ตรงเนี้ยไอ้สุขของมนุษย์ปุถุชนนี้ก็ยังแบ่งได้หลายระดับอีกถูกมั้ยเนี่ยทีนี้สุขมีหลายระดับก็เลยเป็นสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นอย่างที่เราเคยพูดกันน่ะอ้าวเช่นสุขของคนจำนวนมากนี่ยังไม่พัฒนาเลยก็เป็นการที่ได้เสพอารมณ์ต่างๆใช่มั้ยทางหูทางตาทางจมูกเห็นรูปสวยได้ยินเสียงไพเราะจมูกดมกลิ่นหอมลิ้นลิ้มรสหวานอร่อยอะไรเงี้ยนะนี่ก็เป็นสุขสุขแบบนี้ก็ขึ้นต่ออารมณ์ที่ประสบที่ได้เสพนะสุขแบบนี้ก็สุขท่านเรียกว่ากามสุขหรือสามิสุขสุขแบบอาศัยอามิสก็ต้องอาศัยวัตถุภายนอกมาหรือบอกว่าขึ้นต่อสิ่งอื่นขึ้นต่อวัตถุขึ้นต่อสิ่งเสพถ้าไม่มีสิ่งเสพอดไม่มีสุขนี้สุขนี้หมดไปเลยเพราะเหตุที่มันขึ้นต่อสิ่งเสพมันก็ไม่เป็นอิสระขาดไม่ได้และทีนี้มันชินชาเคยมีสิ่งเสพขนาดนี้สุขต่อมามันชามันชินมันเบื่อกลายเป็นว่าจำเจก็ไอ้อันที่เคยให้สุขทุกข์ซะเลยทีนี้ใช่ไหมทีนี้จะต้องเจอไอ้ที่เสพที่มีแรงกระตุ้นเรายิ่งขึ้นไปจึงจะสุขขึ้นขยายเพิ่มปริมาณหรือขยับดีกรีสูงขึ้นไปคราวนี้ก็เป็นกระบวนการวิ่งไล่ความสุขแล้วใช่ไหมเอาแล้วทีนี้แกจะต้องเพิ่มปริมาณแล้วก็เพิ่มดีกรีของสิ่งเสพนั้นนี่แหละคือเรื่องของมนุษย์ยุคปัจจุบันที่เรามาพูดปัญหาใช่ไหมก็เพราะว่ามันไปอาศัยสุขจากสิ่งเสพเป็นสามิสุขสุขที่ขึ้นต่ออามิสมันก็ไม่เป็นอิสระสิตัวเองก็ต้องพึ่งพามันแล้วก็ต้องเพิ่มจำนวนเพิ่มปริมาณเพิ่มดีกรี อันนี้ก็มาคู่กับความเบื่อเพราะว่าในการที่ว่าจะเพิ่มปริมาณดีกรีก็เพราะว่ามันเบื่อมันชินชาเบื่อไอ้ที่ปริมาณดีกรีเก่าก็เพิ่มปริมาณดีกรีขึ้นไปแต่มันเรื่องไม่จบเท่านั้นพอเพิ่มปริมาณดีกรีนี่มันก็เกิดปัญหาว่าเพราะไอ้สิ่งเสพเหล่านี้มันมีปริมาณจำกัดและมันเป็นของภายนอกคนอื่นอยู่ก็ปรารถนามันก็เลยเกิดการแย่งชิงตอนนี้ก็เบียดเบียนกันใครจะเอาได้มากกว่านะเบียดเบียนกันแย่งชิงกันก็ต้องแสวงอำนาจเพื่อให้ตัวมีอำนาจมากกว่าเก่งกว่าใช่ไหมนี่ก็ยุ่งออกมาทางสังคมวุ่นวายไปหมดเลยเนี่ยนะก็ปัญหาก็เลยตามมาเป็นกระบวนเลยเรื่องของสุขแบบเนี้ยนั้นท่านถือว่าถ้าเราจมอยู่กับความสุขประเภทนี้นะไปไม่รอดตัวเองก็ไม่ได้สุขจริงเพราะว่ามันชินชาจนกระทั่งว่าเคยใช้คำว่าความสามารถที่จะมีความสุขมันน้อยลงใช่ไหมแต่ก่อนมีนิดหน่อยสุขแหละต่อมาไอ้สิ่งที่เคยมีเท่านั้นเคยให้สุขไม่สุขกลายเป็นทุกข์ด้วยนะก็ต้องเพิ่มปริมาณดีกรีตัวเองก็สุขได้ยากขึ้นทุกข์ง่ายขึ้นแย่ ความสามารถในการมีความสุขลดลงไปก็กลายเป็นว่าก็ต้องไปเพิ่มความสามารถในการหาสิ่งเสพมาบำรุงบำเรอก็ไปพัฒนาความสามารถด้านหาสิ่งบำเรอนะเมื่อตัวเองหมดความสามารถในการที่มีความสุขก็ไปเพิ่มความสามารถในการหาสิ่งมาบำเรอความสุขใช่ไหมเพื่อให้ได้ปริมาณและดีกรีเพิ่มขึ้นการแย่งชิงอะไรต่ออะไรก็เพิ่มขึ้นแล้วแย่งชิงกันก็เกิดทุกข์ในสังคมอีกเบียดเบียนกันอีกก็เลยความสุขประเภทนี้ก็ละคนก็ทุกข์วุ่นวายหวาดระแวงไปหมดปัญหาของโลกปัญหาชีวิตปัญหาสังคมมันก็ซับซ้อนยิ่งขึ้นจนกระทั่งว่าแก้ไม่หวัดไม่ไหวแหละนะนี่คือเรื่องของมนุษย์ปัจจุบันเนี่ยที่เรามาพูดกันว่ามีปัญหาเนี่ยนะที่ท่านหลายท่านพูดก็อยู่ในข้อนี้หมดเลยนะทีนี้ท่านก็เลยบอกให้เห็นว่าไอ้ความสุขเนี่ยมันไม่ได้มีประเภทเดียวแค่นี้แค่ง่ายๆก็แบ่งอย่างหยาบที่สุดนะก็มีสามิสสุขนิรามิสสุขสุขที่ขึ้นต่ออามิสสิ่งเสพกับสิ่งความสุขที่ไม่ขึ้นต่ออามิสความสุขที่ไม่ขึ้นต่ออามิสเราก็มีได้ใช่ไหมไม่ต้องอาศัยสิ่งเสพบริโภคมันมีขึ้นมาเช่นความสุขใจใช่ไหมจากการที่ว่าได้ทำสิ่งที่ดีงามหรือแม้แต่ปรุงแต่งจิตของตัวเองเนี่ยถูกต้องแค่ว่าในจิตใจของตัวเองเนี่ยมีไอ้สิ่งที่เป็นอกุศลไปคิดนึกปรุงแต่งอารมณ์ที่ไม่ดีใช่ไหมกระทบกระทั่งเอามาปรุงแต่งก็ยิ่งหงุดหงิดยิ่งเป็นทุกข์อ้าวก็หยุดมันซะสินะรู้จักอันนี้แหละก็เริ่มมีความฉลาดในปริยายของจิตที่บอกเมื่อกี้ก็รู้ฐานจิตแล้วก็ฉลาดในปริยายความยักเยื้อบิดเบือนของมันเราก็เอาสติมาคุมไม่เอาแล้วไอ้แกมาไปรับอารมณ์หรือว่าระลึกเก็บอารมณ์พวกนี้มามันทุกข์เปล่าก็ไปนึกถึงอารมณ์ดีๆแล้วก็ปรุงแต่งจิตของตัวเองให้เกิดปราโมทย์ปีติอะไรพวกนี้นะมีความสุขอย่างนี้ก็ไม่ต้องขึ้นต่อสิ่งเสพแหละใช่ไหมสุขใจมีได้แหละหรือเราทำความดีแต่ก่อนนี้ต้องแย่งชิงสิ่งเสพบริโภคกับคนอื่นจึงจะสุขได้มาต่อไปเราสามารถที่มีความสุขจากการทำให้แก่ผู้อื่นก็ได้นะเพราะทำไงจึงจะมีความสุขประเภทนี้อ๋อถ้าเรามีจิตใจรักเขาอย่างพ่อแม่เป็นตัวอย่างใช่ไหมพ่อแม่รักลูกอยากให้ลูกเป็นสุขพออยากให้ลูกเป็นสุขก็อยากเห็นเขาเป็นสุขพออยากเห็นเขาเป็นสุขก็อยากทำให้เขาเป็นสุขเพราะเขายังไม่สุขพออยากทำให้เขาเป็นสุขทำให้เขาเป็นสุขได้สมปรารถนาตัวเองก็เป็นสุขเอ๊ะก็ไม่เห็นต้องเสพอะไรเลยทำให้เขาเป็นสุขตัวเองก็ปล่อยสุขด้วยตอนนี้มันชักมีไอ้ตัวดุลขึ้นมาแล้วไอ้กระบวนการที่จะวิ่งไล่หาความสุขจะเบาลงก็หมายความว่าแม้เราจะยังอยู่ในระดับที่ยังพึ่งพาความสุขจากสิ่งเสพบริโภคอยู่แต่เราไม่ลุ่มหลงเกินไปไม่ทับถมตัวเองให้มันหนักลงไปเราก็เอาแค่พอว่าเรามีสิ่งเสพบริโภคก็ขอให้เราสุขได้ง่ายนะฮะสิ่งเสพบริโภคคนที่พัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขเนี่ยแม้มีสิ่งเสพบริโภคน้อย ก็สามารถมีความสุขได้ใช่ไหมอันนั้นก็กลายเป็นความสามารถตัวเองที่ซ้ำทั่วแม้จะมีสิ่งเสพบริโภคไม่มากก็สามารถมีความสุขได้แต่ก็คือพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขใช่ไหมท่านจึงเริ่มให้คนหัดนะที่เคยพูดบ่อยๆว่าศีล8เนี่ยท่านเอามาฝึกเพื่อให้คนเนี่ยเป็นอิสระจากความสุขประเภทที่พึ่งอามิตรคือให้รู้จักอยู่โดยไม่ต้องพึ่งสิ่งเสพให้ความสุขเนี่ยอยู่ภายในมากขึ้นอย่างน้อยก็เป็นก้าวแรกในการที่ว่าจะยังไม่ไหลวิ่งตามมันไปเพราะนั้นชาวพุทธเราเนี่ยที่จริงน่าจะเอาไอ้เรื่องอุโบสถมาปฏิบัติกันให้มากขึ้นเพราะมันเป็นด่านแรกในการที่ว่าจะทำตัวให้เริ่มเป็นอิสระจากการพึ่งพาความสุขจากสิ่งเสพบริโภคก็หมายความว่า 7-8 วันทีก็เอาละไม่ต้องวิ่งไล่หาความสุขจากการเที่ยวไปกินเสพอาหารอร่อยเป็นต้นนะแล้วก็เรื่องการบันเทิงฟ้อนรำขับร้องดนตรีอะไรต่างๆหยุดสักวันหนึ่งว่าเออเราจะมีชีวิตอยู่ดีมีความสุขได้ไหมโดยไม่ต้องพึ่งพาไอ้สิ่งเหล่านี้ก็อยู่ง่ายๆอยู่แบบธรรมชาติแล้วก็เอาเวลานั้นน่ะมาใช้ในการทำประโยชน์นะทางออกท่านบอกว่าหนึ่งให้ทำอนวัชกรรมก็เช่นว่าไปบำเพ็ญประโยชน์นะไปสมัยก่อนเขาไปมีปลูกป่าสร้างสะพานอะไรทำประโยชน์สาธารณะแล้วก็ดีใจมีความสุขในนี้หรือว่าไปช่วยเหลือไปเลี้ยงคนยากคนจนเอาอาหารไปเลี้ยงเด็กพิการหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เริ่มพัฒนาคุณธรรมที่มีเมตตาอยากเห็นเขาเป็นสุขพอไปเลี้ยงเด็กที่เขายากจนใช่ไหมหน้าตาไม่ดีพอไปเลี้ยงเด็กได้ทานอาหารได้อิ่มบ้างเด็กมันก็ยิ้มแย้มแจ่มใสร่าเริงขึ้นนะคนที่ไปเลี้ยงนี่เห็นเด็กมีความสุขตัวเองก็ชื่นใจมีปิติอิ่มใจเนี่ยแสดงว่ามีความสุขจากการที่ได้เห็นคนอื่นมีความสุขก็คุณธรรมก็เกิดขึ้นแล้วอันนี้ก็คือเนี่ยแหละท่านเอาไอ้ตัวอุโบสถศีล8เนี่ยมันเป็นตัวเชื่อมเพราะเรายั้งอย่างนั้นจากการวิ่งไล่หาเสพความสุขจากสิ่งเสพบริโภคแล้วเราก็เอาเวลานี้มาใช้ในการเริ่มพัฒนาเนี่ยไปทำประโยชน์เขาแล้วก็มีความสุขจากการทำให้คนอื่นมีความสุขแล้วก็หาความสุขจากการธรรมชาติใช่ไหมไปอยู่ในที่สงบอยู่กับต้นไม้อะไรแต่อะไรที่ธรรมชาติดีๆงามๆก็มีความสุขไม่ต้องขึ้นดอยมีทั้งหลายแล้วแล้วก็ความสุขจากความสัมพันธ์ที่ดีงามในครอบครัววันนั้นก็อยู่กับครอบครัวคุยกันบ้างอย่าไปเห็นกับการเสพบริโภควันนี้สำหรับวันพระนี้หรือวันอาทิตย์นี้นะอยู่กับครอบครัวนะก็ทั้งทำให้ในครอบครัวคนในครอบครัวมีความสุขด้วยแล้วก็ได้สังสรรค์กันนะก็สบายใจอยู่ด้วยคุณธรรมเมตตาไมตรีอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเสร็จแล้วก็อาจจะบางครั้งก็อาจจะมาหรือแบ่งเวลาให้การฝึกสมาธิอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นการสุขแบบไม่ต้องขึ้นต่ออามิตรเท่านั้นนะน้อยลงน้อยลงขึ้นต่ออามิตรน้อยลงก็ฝึกสมาธิทำจังด้านจิตใจหรือหาความรู้คนก็หาความรู้เรื่องพัฒนาปัญญานะพอเราอยากรู้อะไรเราค้นคว้าหาความรู้เราก็มีความสุขในการได้ความรู้นั้นความรู้ประเภทนี้ก็จะเป็นความสุขที่ประณีตขึ้นไปไม่ต้องขึ้นต่ออามิตรแล้วความสุขประเภทนี้จะเริ่มเบนมาในทางที่กลับเป็นความสุขที่ร่วมกับคนอื่นแล้วก็เกื้อกูลต่อผู้อื่นด้วยใช่ไหมไอ้ความสุขประเภทที่หนึ่งเนี่ยอิงอามิตรอาศัยอามิตรขึ้นต่อสิ่งเสพบริโภคนี่มันต้องแย่งชิงมันเบียดเบียนกันมันก่อความทุกข์กับคนอื่นเพื่อหาสุขให้กับตนเองแต่พอมาสุขประเภทที่สองนี่มันเริ่มกลายเป็นว่าไม่เบียดเบียนใครเลยแล้วก็เกื้อกูลต่อกันใช่ไหมสุขร่วมกันอย่างที่ว่าเราไปช่วยให้แก่เขาแล้วเราเป็นสุขเราทำให้เขาเป็นสุขการให้ไม่เป็นการสูญเสียแต่กลายเป็นการให้นะไม่ต้องไปฝืนใจพอให้เขาเป็นสุขเราก็เป็นสุขด้วยก็สุขร่วมกันความสุขร่วมกันก็เกิดมีขึ้นไ แล้วก็เกื้อกูลต่อกันด้วยนะเกื้อกูลสังคมยิ่งพัฒนาในแง่ความสุขเนี่ยจะเห็นว่าไอ้ความสุขมันก็เปลี่ยนได้ไม่จำเป็นต้องแย่งกันใช่ไหมจากความสุขที่แย่งกันก็เป็นความสุขร่วมกันความสุขที่มันหนุนเอื้อต่อกันอันนี้ยิ่งท่านพัฒนาความสามารถปัญญาบรรเยอไปและจิตใจท่านมีเมตตามันหนุนต่อไปท่านก็ยิ่งมีความสามารถที่จะทำประโยชน์ให้แก่เพื่อนมนุษย์มากขึ้นอีกก็ความสุขก็ประณีตขึ้นอย่างเงี้ยต่อไปท่านดับฝึกสมาธิได้อะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นความสุขประณีตยิ่งขึ้นไปนะแล้วมีปัญญาเข้าใจสิ่งทั้งหลายมองอะไรต่ออะไรกว้างลึกขึ้นไปรู้เท่าทันสิ่งต่างๆเนี่ยนะมันก็ไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์กระแสสิ่งต่างๆที่ว่าสุขทุกข์แล้วเรียกว่าโครงเคลงอยู่เรื่อยใช่ไหมกระเพื่อมอยู่เรื่อยทีนี้พอมีปัญญารู้เท่าทันความเป็นจริงสิ่งทั้งหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นมันรู้เท่าทันมันวางใจถูกต้องมันก็ไม่ทุกข์ไปตามแล้วก็มีความสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นปลอดโปร่งโล่งใจเบิกบานผ่องใสไอ้ความเบิกบานผ่องใสนี่ก็เป็นสุขชนิดหนึ่งเป็นความสุขที่ประณีตด้วยตอนนี้แหละก็เป็นสุขทางปัญญาที่ไม่ต้องเป็นไปตามกระแสความผันผวนเปลี่ยนแปลงต่างๆก็สุขก็ขยับขึ้นไปเรื่อยๆอย่างที่บอกวันก่อนเนี่ยอย่างที่ว่าพระอรหันต์ท่านรู้เข้าใจสภาวะธรรมโลกและชีวิตวางใจถูกต้องต่อสิ่งทั้งหลายจิตท่านมีพื้นเป็นอุเบกขาใช่ไหมวางใจพอดีต่อสิ่งทั้งหลายเหมือนสารถีที่ว่าเชี่ยวชาญแล้วก็วางใจถ้ามีอารมณ์ที่สุขมาก็เพิ่มความสุขเข้ามาแต่ว่าถึงไม่มีสิ่งเสพบริโภคท่านก็วางใจมีดุลยภาพเรียบสม่ำเสมอไปเรื่อยนะแล้วก็เวลาเสมอสุขก็ไม่มีทุกข์เข้าไปปนเนี่ยไม่เหมือนมนุษย์ปุถุชนที่มันแย่งเสพกันเนี่ยนะฮะมันจะมีความหวาดระแวงมีความอะไรกันอยู่ตลอดเวลาจะเสพสุขนั้นมันก็ไม่สุขเต็มที่อ่ะมันมีไอ้ตัวทุกข์ในกวนใจเป็นพื้นตลอดเวลาเพราะนั้นท่านจึงบอกพระโสดาบันเนี่ยจึงมีทุกข์น้อยเหลือเกินเพราะอะไรเพราะว่าท่านมีใจที่เป็นสุขเป็นพื้นอยู่แล้วท่านเสพความสุขในระดับที่เป็นสามิตรท่านก็ไม่มีทุกข์กวนใจใช่ไหมก็เลยเป็นสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไปก็เนี่ยความสุขมันมีหลายระดับหลายขั้นคนเราก็ต้องพัฒนาไปอย่างน้อยก็คืออย่าไปขึ้นต่อความสุขจากอามิสสิ่งเสพบริโภคอย่างเดียวนะคนพวกนั้นแย่ที่สุดนะทั้งชีวิตตัวเองทั้งสังคมเบียดเบียนกันวุ่นวายไปหมดแล้วปัญหาจะซับซ้อนขึ้นจนกระทั่งไม่มีใครสุขสักคนใช่ไหมเพราะมันทุกข์กันไปหมดพอแย่งกันไปแย่งกันมาก็เลยใส่ทุกข์ให้แก่กันพอคนแต่ละคนที่จะหาความสุขก็คือจะระบายทุกข์ให้แก่คนอื่นแล้วสุขประเภทนี้มันมีปัญหาหลายอย่างนอกจากปัญหากับตนที่ว่าไม่เป็นอิสระนะแล้วก็มีการเพิ่มดีกรีปริมาณแล้วมีการแย่งชิงอะไรกันแล้วเนี่ยตัวเองต่อไปอีกตัวเองต่อไปเนี่ยสภาพร่างกายมันก็เปลี่ยนนะตาหูจมูกลิ้นก็เสื่อมอายตนะต่อไปไอ้ร่างกายตัวเองนี่แหละกายขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวก็ไม่สะดวกตาหูจมูกลิ้นอินทรีย์เสื่อมต่อไปสิ่งเสพบริโภคเหล่านี้ไม่สามารถให้ความสุขได้ตอนนี้แหละถ้าไม่ได้ฝึกตัวเองว่าแย่เลยนะฮะดังนั้นจึงให้ฝึกตัวเองไว้แม้แต่ว่ายังไม่ได้แก่เท่าเวลามีเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าคนฝึกไว้ดีก็ไม่ต้องทุกข์มากใช่ไหมเวลามีเจ็บไข้มีความเดือดร้อนอะไรร่างกายเป็นอะไรไปซึ่งประมาทไม่ได้เราฝึกใจไปแล้วเราก็มีทางมีความสุขของเราไม่ทุกข์ร้อนกระวนกระวายเหลือเกินนะต่อไปแก่เท่าลงเอาฝึกตัวเองพร้อมไปแล้วก็มีความสุขต่อได้อีกนั้นก็คนเราก็ท่านถึงให้พัฒนาตัวเองไปนะแล้วก็พัฒนาเรื่องของความสุขนี้ด้วยก็คือพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขจนกระทั่งว่าอยู่ยังไงก็สุขได้แต่ขั้นต้นก็อย่างที่ว่าให้พยายามที่จะเป็นอิสระจากความสุขแบบขึ้นต่อสิ่งเสพบริโภคเนี่ยให้มันขึ้นน้อยที่สุดนะแล้วก็ฝึกอย่างที่บอกเมื่อกี้เคยใช้คำที่มีญาติโยมเขาเอาไปพูดนะโดยใช้หลักนี้ก็บอกว่าตอนแรกเนี่ย ต้องมีจึงจะอยู่ได้ถ้าไม่มีก็แย่หรือตายนะสิ่งเสพบริโภคนะคนพวกนี้คนทั่วไปเนี่ยต้องมีไม่มีจะตายเลยนะเพราะมันไม่มีอิสรภาพมันขึ้นต่อสิ่งนั้นความสุขของตัวไม่มีขึ้นต่อสิ่งนั้นหมดขึ้นต่อสิ่งเสพบริโภคพอเราฝึกตามระบบของเช่นอุโบสถศีล8เนี่ยจะเริ่มพูดได้ว่าเออมีก็ดีไม่มีก็ได้นะเออมีก็ดีก็ฉันมีเสพสุขแต่ไม่มีก็ได้ไม่มีฉันก็ไม่เป็นไรนี่เออต่อนี่เริ่มเป็นอิสระมากขึ้นต่อไปมันจะมีหลายอย่างที่รู้สึกว่ามีก็ได้แต่ไม่มีก็ดี เพราะว่าบางทีสิ่งเสพบริโภคเหล่านั้นมันกลายเป็นสิ่งเกินเหลือเฟือเกะกะนะเพราะเราสุขง่ายเนี่ยพอเราสุขง่ายเราก็กลายไปว่ามีนิดมีหน่อยเราก็สุขได้แล้วแล้วเป็นอิสระจะเคลื่อนไหวจะยังไงก็คล่องตัวใช่ไหมทีนี้ไอ้พวกที่ฝากความสุขไปขึ้นต่อสิ่งเสพนี่มันไม่เป็นอิสระมันพลุงพลังไปหมดเลยนะไปไหนก็ลำบากเดือดร้อนไม่มีสิ่งเสพบริโภคนั้นอยู่ไม่ได้นะนี่ถ้าหัดฝึกตัวเองไว้อย่างน้อยก็ให้ได้คันเนี้ยมีก็ดีไม่มีก็ได้นะให้พูดได้อย่างนี้ก่อนนะต่อไปก็ค่อยก้าวไปว่ามีก็ได้ไม่มีก็ดีนะก็ต่อไปถึงไม่มีฉันก็อยู่ได้ไม่มีก็สบายได้เหมือนกันนะก็คนเราก็ต้องฝึกอย่างนี้แม้แต่ในแง่ความสุขมันก็ดีรวมความก็คือสุขแม้แต่ที่เป็นเรื่องของมนุษย์ปุถุชนยังฝึกอยู่ก็มีหลายขั้นคือว่าฝึกสุขที่ประณีตขึ้นไปจนกระทั่งว่ากำจัดเหตุแห่งทุกข์หมดสิ้นก็ไม่มีทุกข์เมื่อไม่มีทุกข์ก็แปลว่าเราก็ใช้สำนวนว่าสุขแท้เพราะว่ามันไม่เป็นทุกข์แต่เป็นสำนวนเท่านั้นเป็นสุขที่ท่านเรียกว่าไม่เป็นเวทนาภาษาลิบุตรท่านเคยชี้แจงเรื่องนี้ก็แปลว่าเป็นสุขที่ไม่ใช่เวทนาไม่ใช่เป็นสังคตธรรมนี่มันเป็นสภาวะที่เราพูดเป็นสำนวนเปรียบเทียบอันนี้เป็นแง่หนึ่งทีนี้แง่ไหนต่อล่ะโอ้ตายละทำไงเลย5นาทีจะพอเลยไหนจะเริ่มอะไรก็ตามเราตกลงกันไว้3:45ใช่ไหมไปตกลงกันไว้อย่างนั้นนะเอาแง่ไหนที่ตอบได้สั้นๆก่อนอันหนึ่งก็เรื่องแรงจูงใจที่ท่านบอกว่าฉันทากับตัณหาเนี่ยมันเป็นเหมือนกับระดับเท่านั้นหรือเปล่าใช่ไหมต้องพูดว่ามันเป็นปัจจัยแก่กันได้แต่ว่ามันไม่ใช่อันเดียวกันถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ามันต่างอินคายหรืออินดีกรีใช่ไหมอันนี้มันต่างอินคายไม่ใช่ต่างอินดีกรีใช่ไหมก็หมายความว่ามันเป็นคนละประเภทเลยฉันทะกับตัณหามันเป็นความพอใจเป็นธรรมะคนละประเภทนะทีนี้ฉันทะนี่ก็คือธรรมฉันทะกุศลฉันทะเป็นฝ่ายกุศลฝ่ายตัณหานั้นมันเป็นฝ่ายอกุศลอย่างที่พุทธเจ้าตรัสบอกว่าทั้งสองอย่างต้องละแต่ว่าตัณหานั้นละด้วยการที่ทิ้งไปเลยตัดไปเลยส่วนฉันทานั้นละด้วยการทำให้สำเร็จตามฉันทานั้นนะก็ละเหมือนกันพอเราทำให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของมันมันก็ละไปเองเห็นไหมอันนี้ก็แปลว่าต่างโดยประเภทแต่ว่ามันเป็นปัจจัยกันได้เพราะเรายังมีกิเลสเช่นมีอวิชชาอยู่ตรงนี้แหละที่เราต้องระวังเมื่อมีฉันทะแรงมันก็จะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แรงได้ด้วยนะในแง่ตัณหาเพราะเรามีความยึดมั่นว่ามันจะต้องได้ต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อฉันทะมันทำให้เกิดแรงฝ่ายปรารถนาที่จะให้เกิดผลอย่างนั้นซึ่งเป็นผลที่ดีแต่มันมาเกิดเพิ่มความยึดติดในตัวอีกแม้ฉันนี่แน่เอาละสิใช่ไหมนี่เกิดความยึดติดในตัวเองมาเพิ่มไอ้ความภูมิใจพองตัวขึ้นมาก็กลายเป็นว่าไอ้ฉันทะนั้นที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยให้ ตัวเราเนี่ยซึ่งมันมีอกุศลเป็นฐานเช่นอวิชชาอยู่เกิดตัวกิเลสตัวเช่นมานะความยึดถือตัวแรงขึ้นอีกใช่ไหมอันนี้ก็เกิดทุกข์มากขึ้นได้เวลาเกิดขัดขึ้นมาใช่ไหมเพราะว่าไอ้เจ้ามานะนี่เกิดไม่ได้ตามปรารถนาก็มันปั๊บมันทุกข์เลยหรือในแง่ของตัณหาก็เหมือนกันเพราะว่าเราก็ปรารถนาจะให้มันดีซึ่งเป็นเรื่องของมันเราต้องการให้มันดีแต่เราก็มีความยึดอยากว่าเราเนี่ยจะให้มันเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการไอ้ตัวความยึดในตัวเรามันมีมันก็ขัดความปรารถนาของตัวเองนี่ตอนนี้เป็นตัณหาแล้วมันก็เลยทุกข์ขึ้นมาอีกใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นคนเราที่เป็นปุถุชนเนี่ยมันยังไม่หมดไอ้ตัวเชื้อกิเลสโดยเฉพาะตัวโมหะอวิชชาเนี่ยมันก็เลยเป็นปัจจัยให้ฝ่ายอกุศลเนี่ยอาศัยกุศลเกิดขึ้นตรงนี้จะต้องเข้าใจเรื่องกุศลเป็นปัจจัยแก่อกุศลอกุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลได้นะแล้วโยนิโสมนสิการของท่านทิวานจะมาช่วยว่าทำไงจะพลิกไอ้เจ้าอกุศลให้มาเป็นปัจจัยแก่กุศลนี่ก็เป็นความฉลาดอย่างหนึ่งก็เป็นจิตตปริยายกุศโลเหมือนกันฉลาดในปริยายของจิตก็คือหักพลิกอกุศลให้เป็นปัจจัยแก่กุศลแล้วก็ระวังอย่าให้อกุศลมาเป็นเอ้ยขออภัยอย่าให้กุศลเป็นปัจจัยแก่อกุศลมันเกิดได้เรื่อยแหละนะเช่นทำบุญถ้าทำบุญก็มีศรัทธามีจิตใจดีงามใช่ไหมพอทำไปแล้วรู้สึกขึ้นมาแม้เรานี่แน่ดีกว่าคนเยอะแยะคนพวกนั้นไม่ได้ความนะไม่รู้จักทำบุญทำกุศลมีจิตดูถูกแหละใช่ไหมอ้าวพอมีจิตดูถูกเป็นอกุศลแหละใช่ไหมนี่ก็คือกุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลเป็นปัจจัยแก่อกุศลใช่ไหมทีนี้อกุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลก็ได้บางคนไปโกรธขึ้นมาสติมาไม่ทันคุมตัวไม่ทันโกรธขึ้นมาแล้วนะก็เกิดความรู้สำนึกเท่าทันขึ้นมาโอ้ไอความโกรธนี่เป็นผลร้ายเกิดแล้วเสียหายเห็นชัดเลยว่าทำให้จิตเราเร่าร้อนเกิดปัญญาเห็นโทษของความโกรธปัญญานี่เป็นกุศลใช่ไหมนี่อกุศลก็เกิดเป็นปัจจัยแก่กุศลได้นะแล้วพอรู้อย่างนี้ปั๊บก็เปลี่ยนเลยโอ้อย่างนี้เราจะไปโกรธอีกก็ยิ่งพัฒนาใหญ่ใช่ไหมเราจะต้องทำจิตใจให้ถูกคราวนี้ก็กลายเป็นการเรียนรู้ว่าจะตั้งจิตยังไงต่อสถานการณ์แบบนี้ที่จะทำให้เกิดเขาเรียกว่าอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความโกรธเกิดขึ้นระวังใจต่อมันยังไงดีใช่ไหมเราก็เรียนรู้ตอนนี้เราก็พัฒนาขึ้นไปก็แม้แต่เรื่องอกุศลกุศลเนี่ยมาใช้ในการที่จะพัฒนาตัวเองก็อยู่ในสมรสิการตอนนี้จะมาเราจะทำให้เราเนี่ยพัฒนาขึ้นเรื่อยไปก็แปลว่าแม้แต่อกุศลตัวร้ายก็ใช้ประโยชน์มันได้แต่โดยปกติก็หลีกเลี่ยงมันนะพยายามทำกุศลให้เกิดขึ้นยังตอบไม่จบยังหลายยังอีกหลายข้อเลยจ้ะอย่างนั้นท่านต้องจำไว้ก่อนนะเพราะว่าเวลาหมดแล้วก็เอาไว้ต่อนะไม่มีอะไรที่ยังสงสัยไม่เฉพาะในส่วนที่พูดกันไปแล้วถ้าไม่มีก็ยกยอดไว้ไปตอบท่านอริยญาโนสองเรื่องทุกสุขแล้วก็เรื่องฉันทะตัณหาต่อไปก็พอสมควรแก่เวลาตามที่ว่ากันไว้นะถ้าไม่มีคำถามอะไรในเรื่องที่ผ่านมาก็ถือว่าวันนี้ก็ยุติกันเท่านี้ก่อนอโมทนาทุกท่านนะ